Deel 2, hoofdstuk 35 van De Drie Musketiers. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De Drie Musketiers door Alexandre Dumas. 35e hoofdstuk. De doodstraf. Het was omstreeks middernacht. De maan, door haar afneming als uitgesteden en bloedkleurig door de laatste sporen van de storm, ging achter de kleine stad Armentières en verlichtte vanuit de grauwe lucht de donkere omtrek haar huizen en het geraamte van haar hoge, als kantbewerkte toren. Op de voorgrond stroomde de Lys, als een rivier van gesmolten tin, terwijl aan de overzijde de zwarte bomen van het bos donker afstaken tegen een stormachtige lucht, die bedekt was door grote, koperkleurige wolken, welke te middernacht een soort van daglicht verspreidden. Aan de linkerzijde verhief zich een oude, verlaten molen met stilstaande wieken, in welks bouwvallen een uil zijn scherp, afgemeten en eentonig gekras deed horen. Hier en daar op de vlakte, rechts van de weg die de akelige stoet volgde, zag men enige kleine, lage bomen, als neergehurkte, misvormde dwergen, die op dat noodlottig uur de voorbijgangers schenen te willen aanvallen. Bij wijlen opende een brede bliksemstraal de gezichtseinder van het ene einde tot het andere, kronkelde zich boven de donkere bomengroep en kwam dan als een vreselijk slagzwaard de lucht en het water in twee gelijke delen houden. Geen enkel zuchtje van de wind deed zich in de loodzware dampkring voelen, een doodse stilte drukte de gehele natuur, de grond was nat en glibberig door de regen die gevallen was, en de verfriste planten deden haar balsemgeuren met meer kracht omhoog stijgen. Twee knechts sleepte Milady voort, haar elk bij een arm vasthoudende. De scherprechter volgde hem. Lord de Winter, D'Artagnan, Porthos en Aramis gingen achter de scherprechter. Planchet en Bazin sloten de sombere stoet. De twee knechts geleidden Milady naar de kant der rivier. Haar mond was stom, maar haar blikken spraken met een onbeschrijfelijke welsprekendheid, beurtelings hen smekende, die zij aanzag. Daar zij enige schreden vooruit gingen, zeide zij tot de knechts, voor elk uur 1000 pistolen, indien gij mij helpt ontvluchten, terwijl, indien gij mij aan uw meesters overlevert, hier in de nabijheid wrekers zijn, die u mijn dood zwaar zullen doen boeten. Grimaud aarzelde, Mousqueton beefde door al zijn leden. Athos, die Milady's stem had gehoord, naderde haastig. Lord de Winter deed even zo. Verwijder die knechts, zeide Athos, ze heeft hen aangesproken, ze zijn niet meer te vertrouwen. Men riep Planchet en Bazin, die de plaats van Grimaud en Mousqueton innamen. Aan de oever der rivier gekomen, naderde de scherprechter Milady en bond haar handen en voeten. Toen verbrak zij de stilte en riep uit, gij zijt lafaards, ellendige moordenaars, gij, ten getale van 10 verenigd, om een vrouw het leven te benemen. Wees verzekerd, indien men mij niet te hulp komt, zal ik gewroken worden. Gij zijt geen vrouw, zeide Athos koel, gij behoort niet tot het menselijk geslacht, gij zijt een duivel, uit de hel losgebroken, toch die wij erin zullen doen terugkeren. O heren, deugdzame mannen, zei de Milady, weest indachtig dat hij, die één haar van mijn hoofd zal krenken, ook een moordenaar is. De beul kan ter dood brengen zonder daarom een moordenaar te zijn, mevrouw, zeide de man met de rode mantel, terwijl hij op zijn breed zwaard sloeg. Hij is de laatste rechter, niets anders, de nachtrichter, zoals onze naburen de Duitsers zeggen. En terwijl hij haar onder het uitspreken dier hoorde pond, slaakte Milady een paar woeste kreten, die in de duisternis en in de diepte des wouds spoorden en een akelige en zonderlinge uitwerking hadden. Maar, indien ik schuldig ben, indien ik de misdaden heb bedreven waarvan gij mij beschuldigt, brulde Milady, breng me dan voor een rechtbank. Gij zijt geen rechter, om mij te kunnen veroordelen. Ik heb u Tyburn voorgeslagen, zeide Lord de Winter. Waarom wilde het gij niet? Omdat ik niet wil sterven, riep Milady al worstelende, omdat ik te jong ben om te sterven. De vrouw die gij te Béthune hebt vergiftigd, was nog jonger dan gij, mevrouw, en toch is zij gestorven, zeide D'Artagnan. Ik zal in een klooster gaan. Ik zal non worden, zeide Milady. Gij waagt in een klooster, hernam de scherprechter, en gij hebt het verlaten om mijn broeder in het verderf te storten. Milady slaakte een angstkreet en viel op de knieën. De scherprechter richtte haar bij de armen op en wilde haar in de boot dragen. Ach, mijn God, riep zij, wilt gij me dan verdrinken? Die kreten hadden iets zo hartverscheurends, dat D'Artagnan, die aanvankelijk de meest verwoede was geweest ter vervolging van Milady, op een afgeknotte boomstam neerzeeg en, zijn hoofd neerbuigende, zich de oren met de palmen van de hand stopte, hetgeen echter niet belette dat hij haar nog gestadig hoorde dreigen en kermen. D'Artagnan was de jongste van allen, het hart brak hem. Ach, ik kan niet langer dat afschuwelijke schouwspel aanzien, zeide hij. Ik kan er niet in toestemmen dat die vrouw op die wijze het leven verliest. Milady had deze weinige woorden gehoord, en haar verscheen weer een straal van hoop. D'Artagnan, D'Artagnan, riep zij, herinner u dat ik u eenmaal heb bemind. De jongeling stond op en naderde haar een paar schreden, doch Athos kwam hem tegemoet, trok zijn degen en stelde zich in zijn weg. Indien gij nog één schrede nadert, D'Artagnan, zeide hij, kruisen wij onze degens. D'Artagnan viel op de knieën en bad. Kom aan, vervolgde Athos, scherprechter, doe uw plicht. Gaarne, uw edelheid, zeide de scherprechter, want zo waar ik een goed katholiek ben, geloof ik rechtvaardig te handelen door het vervullen van mijn ambt jegens die vrouw. Het is wel. Athos naderde nu Milady. Ik vergeef u, zeide hij, al het kwaad dat gij mij hebt berokkend. Ik vergeef u mijn verwoest geluk, mijn verlorene eer, mijn bevlekte liefde en mijn, door de wanhoop waartoe gij mij gebracht hebt, voor immer bedreigde zaligheid. Sterf in vrede. Lord de Winter naderde nu ook op zijn beurt. Ik vergeef u, sprak hij, de vergiftiging mijns broeders, de moord van zijn genade de hertog van Buckingham, ik vergeef u de dood van de arme Felton, ik vergeef u uw moorddadige pogingen op mijn persoon. Sterf in vrede. En ik, zeide D'Artagnan, ik vraag u vergiffenis, mevrouw, van uw toorn om mij te hebben geladen door een edelman onwaardig bedrog, en daarvoor vergeef ik u de moord mijn rampzalige vriendin en uw wreedaardige wraak op mij. Ik vergeef en beween u. Sterf in vrede. I'm lost. I must die. Ik ben verloren, ik moet sterven, mompelde Milady in het Engels. Toen richtte zij zich overeind, wierp een dier heldere blikken, welke uit een oog van vuur schijnen te komen in het rond, maar ze zag niets. Ze luisterde, maar ze hoorde niets. Ze werd door niemand dan door vijanden omringd. Waar moet ik sterven? Vroeg zij. Op de andere oever, antwoordde de scherprechter. Daarop deed hij haar in de boot gaan, en terwijl hij de voet erin zette om haar te volgen, stelde Athos hem enig geld ter hand. Zie daar, zeide hij, het loon voor de strafoefening, dat men wel zie dat wij als rechters handelen. Goed, zeide de scherprechter, en dat nu ook die vrouw weten dat ik niet alleen mijn ambt, maar ook mijn plicht vervul, en hij wierp het geld in het water. Zie, zeide Athos, die vrouw heeft een kind, en ze heeft niet één enkel woord over dat kind gezegd. De boot verwijderde zich naar de linkeroever der Lys, de schuldige en de scherprechter met zich voerende. Al de overigen bleven op de rechteroever, waar zij op de knieën waren gevallen. De boot gleed langzaam langs het koord der pont, overschaduwd door een bleke wolk, die op dat ogenblik boven het water ging. Men zag ze aan de overkant aanlanden. De gestalten staken donker op de roodachtige kimmen af. Het was Milady gelukt gedurende de overtocht het koord los te maken dat haar voeten vasthield. Nu, aan de oever gekomen, sprong zij vlug aan de kant en nam de vlucht, maar de grond was nat. Boven aan de afhellingen gekomen, gleed ze uit en viel op de knieën. Een bijgelovig denkbeeld trof haar ongetwijfeld, want ze meende dat de hemel haar zijn hulp weigerde en zij bleef in de houding waarin zij zich bevond, het hoofd neergebogen en met gevouwen handen. Toen zag men van de andere oever de scherprechter langzaam zijn beide armen opheffen, een straal der maan scheen op de kling van zijn breed slagzwaard en de armen zonken neder. Men hoorde het fluiten van het zwaard en de kreet van het slachtoffer. Vervolgens viel een verminkte klomp onder de slag. Daarna nam de scherprechter zijn rode mantel van zijn schouders, spreidde hem op de grond uit, legde het lichaam erop, wierp het hoofd erbij, knoopte hem bij de vier hoeken, laadde hem op zijn schouders en keerde in de boot terug. In het midden der Lys gekomen, liet hij de boot stil liggen en zijn last boven de rivier houdende, riep hij met luide stem, laat Gods gericht voorbij gaan. En hij liet het lijk in de diepte des waters vallen, dat zich dadelijk sloot. Einde van hoofdstuk 35.